Wypierdalaj. Macie do nas, młody G. Nie wiem, ojcze dożyć. Ojcze Donis, spec od białej broni. Matna winą kiedyś swoja, wow. Nie ma króla Starlight Bola, wow, wow. Młody G, to nie era rock'n'rolla, wow. Mabin, to nie era rock'n'rolla, to nie era rock'n'rolla. Matna winą kiedyś swoja, wow, wow, wow. Nie ma króla Starlight Bola, wow. To nie era rock'n'rolla, wow. Hola, hola. To nie era rock'n'rolla, to nie era rock'n'rolla. W międzyczasie zgarniam garze, dirty money blow. W międzyczasie zgarniam garze, dirty money blow. Dirty money blow. Dirty money blow. Czysto gorzka kosz, szybkie kao, jak Manny Pacquiao. Wdycham obłok, kręcę z plifa i jest beka. Puszczam w obłok, ręka dycha i zarzucam kifa, trifa, trifa, kifa. Kifa, trifa, trifa, kifa. Spiórka muzę, robię apel. Non stop gwałcę rap o rapie. Ja inaczej robię papier, wow. Se kręcę dzisy, wow. Jak ty, jak wow. W XX wieku kręciłem seki klipy, wow. Tak jak padło, ale w ciszy. Szukam walut, nie złociszy. Pozdrawiam załogę. Kładę chuj na plecy, ona mówi zdejmij nogę. Mówi zdejmij nogę. Młody G, nowy shit. Jebać Wi-Fi. Ona ściąga, śpię. Ojcze Donis, spec od białej broni. Winą kiedyś swoja, wow. Nie ma króla Starlight Bola, wow. Starlight Bola, Starlight Bola, wow, wow, wow, woho. To nie era rock'n'rolla, wow, wow, zdawał. Młody G, chodźcie do nich.